kontroletan. Gure erikonsiak izan arte aurrera. Gure erikonsiak izan arte aurrera. Aurrera langileria, aurrera ribetzona. Etzaia buskatu arte, jaldezagun aurrera. Etzaia buskatu arte, jaldezagun aurrera. Nekazariak, euskaldun guztiak, ez dezagun gure herrian, klase diferentzia. Egin dezagun biharko euskal herri sozialista bat. Egin dezagun biharko euskal herri komunista bat. Kapitalismoa dakarre, katak eta zapaketa. Izan da dia guretzat, indar azkatzaikea. Zapaila zapaketa, izan beti laburetza, indarra zapailea. Izan beti laburetza, indarra zapailea. Laguzi lan bobiletan, baserrik eskoletan. Gure herriko nausia, izagarde jaurrera. Gure herriko nausia, izagarde jaurrera. Langileak dira, aurrera gizona. Etxaia puskatu arte, jo dezagun aurrera. Etxaia puskatu arte, jo dezagun aurrera. Langileen ekazariak, euskaldun guziak. Ez dezagun gure herrian, klase diferentzia. Egin dezagun beharko, euskadi sozialista ba. Egin dezagun beharko, euskadi sozialista ba. Aurrera Mutilak, aurrera Gipuzkoa, aurrera Txuri Urdinak. Gazte, gazte, gazte, gazte, gaztedik, gaztedi aupa. Bueno, un apellido también, eso, euskera de toda la vida, Jankauskas, es normal. El Athletic Bilbao es el único equipo con toda la plantilla de españoles. Sí, sí, señor, sí, señor. Al Bilbao, que son todos españoles, ahí no hay ningún extranjero. Y ahora da gusto ver que por fin sale un equipo al campo con 11 españoles, da gusto.